Nu följer smålom. Det var smålom, nu följer sädgås. Det var sädgås. Nu följer fjällgås. Det var fjällgås, nu följer grågås. Det var grågås, nu följer gravand. Det var gravand, nu följer ejder. Thank you. Det var ejder, nu följer alfågel. Det var alfågel, nu följer småskrake. Det var småskrake, nu följer storskrake. Det var storskraken, nu följer havsörn. Det var havsörn, nu följer fjällvrå. Det var fjällvråk, nu följer stenfalk. Det var stenfalk. Nu följer dalripa. Det var dalripa. Nu följer Strandsgata. Det var Strandsgata. Nu följer Skärfläcka. Det var Skärfläcka. Nu följer större strandpipare. Det var större strandpipare. Nu följer ljungpipare. Det var ljungpipare. Nu följer mosnäppa. Det var mosnäppa, nu följer skärsnäppa. Det var skärsnäppa, nu följer kärrsnäppa. Det var kärrsnäppa, nu följer dvärgbeckasin. Det var dvärgbeckasin. Nu följer dubbelbeckasin. Det var dubbelbeckasin. Nu följer myrspov. Det var myrspo, nu följer småspo. Det var småspov, nu följer rödbena. Det var rödbena, nu följer glutsnäppa. Det var glutsnäppa, nu följer grönbena. Det var grönbena, nu följer drillsnäppa. Det var drillsnäppa. Nu följer roskar. Det var roskar. Nu följer smalnäbbad simsnäppa. Det var smalnäbbad simsnäppa. Nu följer labb. Det var labb.